та норми виробітку. Але як же без цього, Віталику? Без наших буднів хіба були б людям свята? А хлопець у цей час вечірній блукає біля шкільного виноградника, там, де недавно дівочі та його руки кущі підв'язували. Потім він опиняється біля клубу, де нічого сьогодні нема. Проходить мимо будочника, де сестра Тоні, Клава, саме свариться своїм шофером, а Тоні нема. Тоня в батьків, і Віталій, ще трохи поблукавши в парку, послухавши чиїсь закохані шепоти по кущах, зрештою повертається додому. Жаль, що Горпищенкова кошара далеко, і на мотоцикл накладено вето, і нічого тобі не лишається, як і ти отак одиноко вулицею пузатих та посвистувати через паркан товариша Яцуби на темний його виноградник, що з боку поля весь обснований колючим дротом і нагадує мініатюрі оте, що майор будував на півночі. Вдень вулиця перекрита шлагбаумом, а зараз шлагбаум хтось відтяг. І хлопці з менших класів, як кажани, літають у темряві вулиці на велосипедах, навмисне лякаючи своїх майбутніх подруг, дівчаток-підлітків, що, побравшись за руки, пообіймавшись, теж ходять тут і тихо наспівують, і, мов би, вбирають уже ті таємничі збудливі поклики шепоти кохання, що ними повниться гущавінь садків, і, здається, напоєне саме це вечірнє повітря. Ходять дівчатка, трепетні, як сама юнь, і як вона, злегка повиті смутком. Де йдуть, і пісня лине над ними, неголосна, задумлива, сумовита. Їхня пісня задума, і чистий ранній смуток, і цей настрій ждання чогось незвіданого, чарівливого, так гармонують з цим степовим супокоєм вечірнім і зоряним простором неба і з настроєм Віталиковим. Мати сердиться, що він не скніє над підручниками. А як він може зубрити зараз, в такий вечір, коли співає все навкруги, і він сам повен почуття нового, незнаного досі? Як ото після чорної бурі, коли степ вбереться аж до виднокраїв в дикі тюльпани, іначе вся планета цвіте красою, так було зараз на душі у Віталика. Все було другорядним, неважливим порівняно з тим, що він здобув, що він має тепер у житті – Тоня. Екзамени? Вони його не турбують. Медаль відмінника? Місяць у небі? Он його медаль. В кожного з людей, певне, є своя біла коралова гілка. Раніш чи пізніш, а кожен знаходить її. І ось він теж її знайшов. Якби тільки Тоня була зараз тут, поруч з ним. Чи не попала вона там після вчорашнього катання під домашній арешт? Сидить та зубрить дівча на своїм чабанським відлюдді. А він ще й досі чує на собі її гарячі руки, що обіймали, тримаючись за нього на мотоциклі. Чує сміх її сріблястий, розливчастий. Досі чує на губах смак її рвучкого поцілунку, яким вона опалила його там, на винограднику. Зупинившись, Віталик сам собі посміхається, в сутіні бачить руку дівочу смагляву, що так ніжно підв'язує листатий кущ чаушу винограду. Метка така, від куща до куща, і так кущ за кущем обіймає. Дивився б, не надивився, як вона робить щось, чи просто як вулицею йде. Лице підняте, груди випнуті, і руками широко розмахує, аж за спину їх закидає. І хода така пружна, замашисте.